Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Mwenyekiti wa chama CNL anakemea vikali hali ya kuwanyanyasa wafuasi wake. Kwa upande wake, kiongozi wa wilaya Nyamurenza, moja kati ya wilaya ambazo zinasotwa kidole, anatupilia mbali hali hiyo. Na raia wawili wa kigeni wakamatwa na polisi wakiwa na kilogramu 3 za madawa ya kulevya, amesema hayo msemaji wa wizara ya usalama. Na wavuvi wanatokea nchi ya DRC kupitia kivuko cha Rumonge wanalazimika kupimwa janga la Ebola. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo ya ongozo na Epitas Ndaishimie. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba mwenyekiti wa chama Congrès National pour la Liberté SNL anafahamisha kuwa hali ya kukamatwa kwa wanachama wake ni kubugudha, sababu mikutano inayodaiwa wanakuwa wakiendesha haipo. Agaton Rwasa anasema taifa la Burundi ni la Warundi wote wenye nia ya kulijenga. Anatolea wito wanachama wake kuwa kujepusha na wanaotaka kuwaingiza kwenye mitego, ama kutokuwepo kwa taasisi za chama hicho kuwa chanzo cha hali hiyo kwenye ngazi tofauti. Anasema kuwa hivi karibuni zitawekwa. Tumsikilize Agaton Rwasa akihojiwa na mwenzetu Balene Havyarimana. Tunaipokea kwa huzuni kwa sababu ni visingizio na ni bugudha inayofanyiwa watu, kwa sababu mikutano yenyewe haipo. Kama wangefanya mikutano, wangeonyesha vidhibitisho kwamba hawa wamefanya hila, waliochozungumza, walikokipanga ndio hichi. Hilo hatujawahi kusikia. Pili, nadhani ni visingizio kwa sababu wanajua ya kwamba tupo, na kama tupo wanajua kwamba tuna haki zetu, na haki zetu zinalindwa na katiba. Kwa nini wasiheshimu katiba? Kwa nini wasiheshimu sheria kama wengine wote tunayoheshimu? Kwa vyovyote vile, ni raia gani ambaye ana mamlaka ya kumkamata mwenzie wakati yeye si chombo cha usalama, si chombo chochote cha dola ambacho kinatambulika kisheria? Na hapo yanapofanyika hivyo, mbona sasa utaratibu haufuatwi? Wale ambao wapo kwa ajili ya kuinforce sheria ni kama wanatoa ushirika na watu hao wanaowabughudhi wenzao. Lau wangeliwa adhibu, wangekomesha vitendo hivyo ambavyo ni kinyume na taratibu zinazopaswa kuwa. Labda kwa hao ambao wanawabughudhi wanachama wenu, mnaomba nini? Tunachowaomba ni kutambua kwamba taifa la Burundi ni taifa la Warundi wote, na sote tuna nia moja ya kujenga taifa letu. Na pindi sheria iliyopo inaruhusu tofauti, kutofautiana kivyama, kifikra, wajikaze waelewe kwamba kutofautiana si kosa, na watambue ya kwamba tuna haki sawa. Kama wanakuwa kwenye chama chao, wasiwakandamize watu kutaka kuwaingiza kinguvu kwenye chama chao. Ni haki ya Mrundi yeyote kuchagua chama atakachoingia, hakuna kulazimishwa. Labda kwenye wanachama wa CNL wachukue mwenendo upi wakati huu? Tunachowaasa ni kuwa wapole, wasikubali watu wanaowachokoza ili wawaingize mitegoni, wajiepushe na wao, wawe watulivu. Kwa vyovyote, mvumilivu hula mbivu. Tunajua kwamba hili litapita na tutaendelea na safari. Huyo amesikika ni Agaton Rwasa, ni kinara wa chama CNL. Na kwa upande wake, kiongozi wa wilaya Nyamurenza mkoani Ngozi, moja kati ya wilaya zinasotwa kidole na mbunge Agaton Rwasa kuwa wafuasi wake wanabuguzwa, anatupilia mbali tuhuma hizo. Jedone Nionzima anamtaka mwenyekiti wa chama CNL kuweka taasisi za chama chake ili wafuasi wake watakaobuguzwa wafikishe malalamiko yake ofisini kwake. Ama kuhusu wafuasi wake ambao wanadai kukamatwa wakiwa wanatumia kinywaji, kiongozi wa wilaya hiyo ya Nyamurenza anafahamisha kuwa ni marufuku wafuasi wa vyama vya kisiasa kuzungumzia siasa kwenye vilabu. Daima na ukurasa wa siasa ni kwamba katika ule mlolongo wa sera za vyama, chama Conseil National pour la Défense de la Démocratie NDD kinapangilia kupatishia suluhu swala la mishahara ya wafanyakazi wa serikali. Gaspar Kobako, msemaji wa chama hicho, anasema kuwa wanapendekeza kupatishia raia malazi kwa kupangilia vijiji vya kisasa. Anazidi kusema kuwa Watapiga vita ukosefu wa ajira kwa kujenga bwawa za umeme ambazo zinaajiri wafanyakazi wengi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Katika ukurasa wa usalama ni kwamba kilogramu 3 za madawa ya kulevya aina ya heroini ndizo zilikamatwa na polisi tarehe 20 Machi mwaka huu kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bujumbura. Madawa hayo yalikamatwa yakiwa na raia wawili wa kigeni, mmoja kutoka nchini Brazil, mwingine kutoka Letoni. Pierre Murikie, msemaji wa wizara ya usalama, abaini kuwa waliokamatwa na madawa haya ya kulevya walikuwa wakishirikiana raia wengine wawili wa Burundi ambao wanadaiwa kufanya biashara hiyo haramu. Na katika ukurasa wa afya ni kwamba afisa wa kanda ya afya mkoa wa Rumonge afahamisha kuwa kila mvuvi ataingia nchini Burundi akitokea nchini DRC lazima apimwe janga la Ebola. Dr. Jean-Claude Ndikumasabo amefahamisha hayo Jumatano hii katika kampeni ya wizara ya afya, kampeni iliyoendeshwa mkoani Rumonge katika lengo la kuhamasisha raia kujilinda na janga hilo la Ebola linaloripotiwa nchini DRC. Na katika ukurasa wa uchumi ni kwamba tani takriban 130,000 za biashara zinaundwa na mahindi, krenka, cement pamoja na sukari ndizo ziliingia nchini Burundi zikitokea kwenye bandari la Mpulungu nchini Zambia mwaka wa 2017. Afahamisha hayo kiongozi mkuu anayehusika na kuratibu kazi kwenye bandari la Bujumbura. Bonaventure Sinzobakwira anafahamisha pia kuwa kwenye bandari la Kigoma nchini Tanzania kuna toka biashara takriban tani 350,000. Kiongozi huyo anaeleza kwamba njia ya maji Dar es Salaam Kigoma Bujumbura haitumiwi ipasavyo ili hali ndio yenye bei nafuu kuliko njia ya barabara. Na katika ukurasa wa kijamii kwamba raia waliorejea kutoka nchini Tanzania wa kijiji cha Rugata tarafa ya Biyogwa wilayani Butaganzwa ni mkoani Ruyigi wanasema kuwa wanaishi katika hali ya umaskini. Wanakiri kuwa chakula walichopewa waliporejea kilidumu muda mchache. Wanaomba kusaidiwa wapewe chakula pamoja na malazi. Kiongozi tawala wilaya Butaganzwa anasema kuwa raia hao watasaidiwa kupitia mradi wa serikali wa kijamii. Na tufungue ukurasa wa kimataifa ni kwamba rais wa Algeria anaendelea kupoteza uungwaji mkono kutoka ndani na nje ya chama chake baada ya mkuu wa majeshi kuomba ibara ya 102 ya katiba ya nchi izingatiwe kwa kuheshimu matakwa ya wananchi. Jenerali Ahmed Gaid Salah anamtaka rais wa nchi hiyo Abdelaziz Bouteflika kutangazwa kwamba ameshindwa kuongoza nchi hiyo, hatua inayokuja baada ya majuma kadhaa ya maandamano kupinga kiongozi huyo kuwania uraisi kwa muhula wa tano. Katika hotuba yake iliyopeperushwa kupitia televisheni ya taifa, Jenerali Gaid Salah amesema kwamba anaamini madai ya raia yana uhalali na kwamba rais Bouteflika anapaswa kuachia ngazi kupisha uchaguzi mkuu. Wakati huo huo, chama kinachoshirikiana na chama tawala nchini Algeria kuongoza serikali RND kimeunga mkono kauli ya jeshi kumtaka rais Abdelaziz Bouteflika kujiuzulu kutokana na kutokuwa na uwezo kuendelea kuongoza taifa hilo kwa sababu za kiafya. Kama tunavyozidi kusoma kwenye anwani ya Radio France RFI, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni anazuru Kenya kwa ziara ya siku mbili. Aliwasili Jumatano wiki hii na kukutana na mwenzake kwa mazungumzo ya mazungumzo kwenye ikulu ya Mombasa pwani nchini humo. Viongozi hao wamezungumzia masuala ya biashara kati ya nchi hizo mbili za Afrika Mashariki, wakati huu Uganda ikiendelea kuvutana na Rwanda kuhusu masuala ya kibiashara. Alhamisi hii anatarajia kuzuru bandari la Mombasa ambapo Uganda inatumia kupokea kupokea idadi kubwa mizigo yake na baadaye yeye pamoja na Rais Uhuru Kenyatta wanatarajia kuabiri treni ya mwendo kasi kutoka Mombasa hadi jijini Nairobi. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:31, sina budi kutamatia taarifa hii. Nikushukuru ambao umetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Epitas Ndaishimie. Mimi ni Moze Misago, na kutakia mchana mwema, nikikuageni kwa aherini.